فإن كنت في هذه الأئمة راغبا ukiwa katika mwongozo wa maimamu, ni mtu unayeupenda, unapenda mwongozo wa wana wazuoni, fawattin ala anna fawattin ala an tantahika alwaqa'i'u. Anasema fawattin, tulizana. Ala an tantahiyaka alwaqa'i'u, tulizana katika hali ya kukufika na kukupata matukio. Binafsin wakurin inda kulli mulimmatin, utulizane ukiwa na nafsi yenye utulivu kwa kila tatizo litalokufika. Anasema binafsin wakurin inda kulli mulimma, kwa nafsi iliyo na utulivu mbele za kila tatizo. Kad kuntu ahju anna aba amrin akha thiqatin, mbele anasema hau ya kumbuke ya makana no. Kad kuntu ahju anna aba amrin akha thiqatin, hatta alammat bina yawman mulimmatu, mpaka ilipotufika matatizo ndio nikajua kwamba sina mtu. Sasa ndio mulimma. Kwa hiyo ikiwa unapenda mwongozo wa wanawazuoni, itulize nafsi yako kwenye ala an tantahiyaka alwaqa'i'u, ili yasikufike, yasikupate, yasikujie matatizo. Hiyo ndio maana. Lakini mwenye Siraju Talibin yeye anasema kwamba uwe mvumilivu, kwa sababu yatakufika. na nafikiri tafsiri yake inaungwa mkono na maelezo ya mbele, binafsin wakure inda kulli mulima. Ingawa shekhe yeye wakati ananisomesha alisema yasikupate, lakini nafikiri maana hiyo haiungani na maelezo ya mbele. Kama matatizo na matukio yaisha kuepuka, sababu ya kusema binafsi ni wakuri, yani tena tena inda kulli mulima, nayo yaisha kuepuka. Hai likuli alimin zalla wa qalbin saburin, na moyo wenye subira. Wa huwa fi sadri mani'un, huku moyo huo ukiwa ni pingamizi kwa yaliyo kifuani, kuyafichua na kuyadhihirisha. Hiyo maana moja, lakini pia kwa moyo wenye kuzuia kujiingiza kwenye mambo yasiyofaa. Lisanu kama huzunun wa tarfu kama jamun, moyo wako, ulimi wako uwe umehifadhiwa na kufichwa, usitamke kila linalokujia. Wa tarfuka, na jicho lako, muljamu limefungwa, lisiangalie yasiyofaa. Nafikiri unakumbuka tofauti ya tarf na ukiitia sakini, hiyo basi maana yake itakuwa ni jicho. Ukiitia fatha ni janib min janib. Hapo walimu wengi mnateleza, si basi kwa nini mara nyingi tunaanguka hapo, tunachanganya kati ya taraf na tarf. Na tarf ni tofauti. Taraf janib, jihatun, ndio hiyo ncha mwingine anaita, sio pembeni, yani mwishaini pembeni ya kitu. An-najmu tastasghiru al-absaru surataha wa adh-dhanbu fi at-tarf la fi an-najmi fi as-siwar. Kosa liko kwenye jicho mpaka jicho likaona ile nyota kama kiberiti, lakini kumbe nyota moja kubwa zaidi kuliko hii dunia tunayoishi. Wa dhambu litarfi la linajbi fi sura. Ibn Hajar alipokuwa akisifu kitabu chake kwamba msikione ni kidogo leo kumpa kidhereo. Tuacha. Anasema kwa hiyo jicho lako lio limefungwa, wasiru kama aktumu, siri imefichwa, la darabi dhaio, lakini mbele za Mungu itasatangaa na kuenea. Mbele za Mungu hakuna siri, itafichuka, dhaio, iko wazi, imefichuka. Wadhikru kama ghumurun, wababu kama ghulaku, utajo wako umefunikwa. Siri kwa maana yanayofichwa na moyo wako. Dhikiri, utajo wako umefichwa. Wababu kama ghulakun, mlango wako umefungwa. Wathagruka, na kinywa chako basam kinacheka na kufurahia. Wabatnuka jaiun, ilhali tumbo lako lina njaa. Wakalbuka majruhun, moyo wako una jeraha. Wasukuka kasidun, na soko lako halina, yani bidhaa zako sokoni hazina wateja, zimekosa soko, mevia. Wafadluka madfunun, ubora wako umefukiwa. Watuanuka shaion, lakini kasoro zako zimetangaa na kusambaa. Wafi kulli yaumin anta jari'un ghussatan, jari'u ghussatin, na kila siku wewe una meza, yani kitu cha kukukwama kooni. Minadahari, katika ulimwengu, kutokana na ulimwengu. Walikhwani, kutokana na ndugu zako, wanakuletea mambo ambayo hayapiti kooni kwa urahisi. Walqalbu twaiu, na moyo wako unatii maskini na kufuata, ukubaliana na hali halisi. Twaiu kwa maana natia. Naharuka shaghulu nnasi min ghairi minna, usiku mchana wako ni jambo linalowashughulisha watu. Min ghairi minna, bila ya simbulizi yoyote unayowafanyia. Bila wewe kusema fulani nimemfanyia jambo fulani, fulani kadha, fulani kadha. Lakini watu wanashughulika. Walailuka shaukun, na usiku wako ndio shauku yako. Ghaba anhu talaiu, ni usiku ambao ni wakati ambapo wale wapelelezi wako mbali nao, maanake wote wanakuwa wamelala. Hata kuangalia fulani anafanya nini tena muda huo hawana. Fadunaka hadha laila, kwa hivyo basi upokee usiku huu. Khudhu, na utumie. Dhari'atan, kama njia. Liyaumin, ya kuandaa matendo kwa ajili ya siku. Abusin, siku ambayo watakunja nyuso zao ndani ya siku hiyo. Ni majaza akli, ambapo usnid al-abs au al-abus ila al-yawmi ala tariqati al-majazi al-aqliya, li'anna al-yawma la ta'bas wa innama ya'bas man fih yawman abusan kam tarira. Maana yake watu siku hiyo watakunja nyuso zao yenyewe, siku haina kufurahi wala azza fihi dharaiu, siku ambayo azza itashindikana katika siku hiyo. Dharaiu, kupata njia au upenyo wa kupenya hapa utokee pale, ili adhabu ikuepuke. All right.